ekipy wschodnie i zachodnie. Wszyscy nisko spodnie, bo tak modnie. Południowe rataje, dobrze wie, że nie chodzi tu o spodnie. Słownej gry zasady układasz, przy pierwszym podejściu sam z niej odpadasz. Przeszkadzasz, zamiast przekazać przerażasz. Dwóch jak składy bramy strażników. Wbrew temu słowu nie zbieram tych waszych pierdolonych robotników. Nie ty wybijasz szejfowy przeciął rimami bez kliku. Ja powstaję słowem na zawsze w lirycznym pomniku. Bijecie słowem nie dając rady mej skorupy. Zmiana stron, ogień w stylu was rozłupie. Twoje zgrzyty mam je w dupie. Dobrze wiesz, że tu nigdy na piknikach nie było barbecue. Gdy już skończy, wylewa z duszy. Czuwajcie skurwiele, jestem tam gdzie bez muszy. Szacunek z was by duszy, do zmiany kurwa zmuszy. Wszędzie syfi pierdolona adidas. Rzućcie gówno w kod i kurwa skacze miałas. Rybie pięknie, a zapłonie gdy wyleją mas. Nie muzyka, bogaci dzielą nas na klasy. Oszaleć można tylko raz, med in zas. Słowa płyną w betonowy las. Nasz czas, wydać to co widzę się nie wstydzę. Na darmo wciąż przekonuję, że koło ciebie rosną rydze. TWFUZ, ja każdy czegoś jak kłamstwa nienawidzę. W kulminacji waszych obrad tu nie widzę. Ostatnio próżności lekko, deską pod palką. I po pie chcesz być pro, kurwa kto? Mówisz pieprze disco. Z jak do tego Polski wiesz o rapie wszystko. Ty się w zawsku siedzisz, a robisz mowy gówno. Z dumą na twarzy pokazujesz to co w danej chwili pod ręką masz. Jaki to masz wielki w hipopowej grze stasz. Nie wiesz czy się stasz, tylko co w głowie masz. Dobro misko przekaz nadasz. Nic się tu nie zmienia, swoje odpierdalasz, potem spadasz. Zdury nadal w prasie, w radiu gadasz. Odpowiednie kwoty przy tym zgadasz. O swoim desflorowym Frederyku wokoło wszystkim dziwkom opowiadasz. Death noise, pod własnym gównem się zapadasz. Nadchodziło dla nacji, ogólne fascynacje. Pomieni akcje, podziemnych huraganów, konsternacje. Nadchodziło dla nacji, ogólne fascynacje. Pomieni akcje, podziemnych huraganów, konsternacje. Człowieku patrz na mnie, zmienia swe barwy, zmienia mnie jawnie, podstawnie jak dawniej. Mój styl swoim się nie łączy, coś się zaczyna, coś się kurwa kończy. Ciemnej masy plaga, krzyczą uwaga. Moja technika wtajemniczenia wymaga. Nad tobą olbrzymia nasza przewaga. W ciemną stronę przelana równowaga. Od nocy do słońca, dzika gorąca. Jednym ruchem wytrąca. Nastaje nowa era znacząca. Med do końca. Nad tobą dominuje. PC Park prezentuje. Twój czas limitowany. Nastaje duch kany i ognia płomień. Z głębi ziemi przez korzenie. Ciemne barwy jak słońca zaćmienie. A może tak, a może nie. Lam zazwie odpowie. Realność nie mieści się w twojej głowie. A może nie, a może tak. Zaznaczam obla zachodni znak. Rzucane płomienie robią wrażenie. Codzienności dnia nie zmienię, ale zmienię ciebie. I mam w dupie, że cię jebie. Ma osoba bez ofiary. Twoje hokus pokus czary mary. Bez przekonań i bez wiary. Pomylone gary. Spójrz na siebie, otwórz oczy. Blez uderza i zaskoczy. Mój promień werbuje cię. Nawet nie próbuj, bo nie zatrzymasz mnie. Nie dla ciebie, a dla siebie. Ogień tunel niech przyświeca. Rzeczywiście i z podziemia się wywierca. A komercja niech zalewa wasze serca. Norbiara z twardym karambo. Hiszpańskie tango w rytmach bafango. Marzeniem kasy, dresem prezesem na globie. Pojebało się w głowie. Poznaj rataje. Obla zapada w połowie i tutaj zostaje. Ciemnym światłem w jasnym roku. W płynącym potoku doznałeś szoku. Nie pływam po wodzie, tylko buja w obłoku. Południowe centrum, parki, ludzie i teren. Tulam za sprzyjęty z pierwszym numerem. Leroy przez duże L, nędznym pozerem. Kangurów treserem. Jaro, ty wypierdalaj z tym swoim rowerem. Bez zmian zostajesz zerem. Nadchodzi oblanacja, ogólne fascynacje. Płomieni akcje, podziemnych huraganów, konsternacje. Nadchodzi oblanacja, ogólne fascynacje. Płomieni akcje, podziemnych huraganów, konsternacje.